بسم الله الرحمن الرحيم. وجينا لمنيزي مونغو مينجي ورحمة مينيكو رحمو. نون والقلم وما يسطرون. نون نعاپا kwa kalamu na yale wayandikayo. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ونعم يا مولا واكم لذي ويوسيم عند وزيمو. وإن لك لأجرا غير ممنون. نكو حقيقة ويوي ونماليبو يسيو كتيكا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحكيكَ وَيَوَيَ وَنَطَبِيَ تُكُوفُ. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. قَرِيبُ تَعَوْنَا نَوَاوَ وَتَعَوْنَا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. نِنَانِ كَتِيَنُوا وَلِيَبَانْرُوا نَوَزِيمُ. إِنَّ رَبِّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. حقيقة مولاكم لذي ندي يي أجواي زايدي ناني أليهبطيا نجيا yake na yeye ndiye anayewajua zaidi walioongoka. Fala tuti'il mukadhibin. Basi usiwatii wanaokadhibisha. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wanatamani lao ungelainisha ili nao wakulainishie. Wala tuti' kulla halafin mahin. Wala usimtii kila mwingi wa kuwapa kwa kudharauliwa. Hammazim mashaim binamim. Mtapitapi apitaye akifitini. Manna'il lilkhairi mu'tadin athim. Mwenye kuzuia khairi dhalim mwingi wa madhambi. Utullin ba'da dhalika zanim. Mkavu na juu ya hayo mshari amejipachika tu. An kana za malin wa banin. Ati kwa kuwa ana mali na watoto. Iza tut la alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Anaposomewa aya zetu husema hizi ni simulizi za uongo za watu wa zamani. Sanasimuhu ala al-khurtum. Tutamtia kovu juu ya pua yake. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Hakika tumewajaribu hawa kama tulivyowajaribu wale wenye shamba walipoapa kwamba watayavuna mazao yake itakapokuwa asubuhi. Wala yastathnun. Wala hawakusema Mungu akipenda. Fatafa alaiha taifum min rabbika wa hum naimun. Basi litokea tukio juu yake kutoka kwa Mola wako mlezi nao wamelala. Fa asbahat kasarim. Likawa kama usiku wa giza. Fatanadau musbihin. Asubuhi wakaitana. Anigdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ya kwamba nendeni kondeni mwenu ikiwa mnataka kuvuna. Fa طلقوا وهم يتخافتون basi walikwenda na huku wakinongonezana alla yadkhulanna alyawma alaykum miskin ya kuwa leo hata maskini mmoja asikuingilieni وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ Na walikwenda asubuhi nao wameshikilia azimio hilo فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ Basi walipoliona wakasema hakika tumepotea بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ Bali tumenyimwa قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ Mbora wao wakasema Siku kuambieni kwa nini hamumtakasi Mwenyezi Mungu قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّ bina inna kunna zalimin wakasema ametakasika mola wetu mlezi hakika sisi tulikuwa wenye kudhulumu fa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatalawamun basi wakakabiliana kulaumiana wao kwa wao قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين وكسما ole wetu tulikuwa tumeikiuka mipaka عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها Inna ila rabbina raghibun Asa mula wetu mlezi akatubadilishia lilo bora kuliko hili Hakika sisi ni wenye kurejea kwa mula wetu mlezi Kadhalika al-azab Wala azabu al-akhirati akbar لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Namna hivi yanakuwa mateso na bila shaka mateso ya akhera ni makubwa zaidi laiti wangelijua Allahu Akbar Allahu Akbar La Suratul Qalam imeteremka Makka. Sura hii tukufu imekusanya kumtetea mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam na kuipeleka heshima yake na azma yake hata bakie mwenye kushikilia haki bila ya kumlegezea yeyote na kushabihisha adhabu iliyowapata watu wa Makka na adhabu iliyowapata watu wenye shamba ambao kisa chao kimesimuliwa katika sura. Na waumini wanabashiriwa watayoyapata kutoka kwa Mola wao mlezi na hapana usawa baina yao na makafiri. Wanaukadhibisha wanakanywa madai yao wanayojidaia nafsi zao bila ya haki na wanatiwa hofu kwa kuelezwa hali yao itakavyokuwa akhera na wanatishwa. Na mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam ananasihiwa asubiri na astahmili. Mwishowe sura inahitimisha kwa kuitukuza Qur'ani tukufu. Nun ndio herufi ya N iliyoanzia sura hii ni kama kupinzana na hao wanaokadhibisha na ili kuwazindua wenye kusadiki. Na hapa kwa kalamu wanayoandikia malaika na wenginewe na hayo mambo ya kheri na manufaa wanayoandika, hakika wewe na Mwenyezi Mungu wamekuneemesha kukupa unabii, si mchachefu wa akili wala mpumbavu wa mawazo. Na hakika unapata thawabu kubwa zisio katika kwa ajili ya kufikisha ujumbe. Na hakika wewe bila shaka umshikamana na sifa nzuri kabisa